Ihauterien garaia, dain momentu alaia, urteko berri mingarrienen zinezko epaia. Entzun gure bestanaia, jalgi gordea den gaia, behingo zeman dieza jokegu irriari baia. Behingo zeman dieza jokegu irriari baia. Goxatzen baitu benetan, otsailer ditu honetan, sartu ditugu bonetak eta paltoak geletan. Kaskarot maskaradetan, ta libertimenduetan, uda berria ospatzen dugu erri guzietan. Uda berria ospatzen dugu erri guzietan. Itzordua amiku zen, larun batean hain zuzen, gero eletan eta baigorin azparnen bunu zen. Lista ola autatu zen, goazen zirtzil bihurtzen, hilabete bat dugu usteko norbera lagutzen. Hilabete bat dugu usteko norbera lagutzen. Mundu grisoni begira, etxipenez jartzen gira, ta batzuetan ikusten zaila da argi dirdira. Gaur aldiz irriak dira, agertzen plaza erdira, naiz eta ez den gauza handirik enetzat aski da. Naiz eta ez den gauza handirik enetzat aski da. Muzika.